Diyos ang kinabuhi ko, ihalag ko kini kanimo. Diyos, kinialam lang kanimo, wala na'y laing pag-inoo. Diyos, ang kinabuhi ko, ihalan ko kini kanimo. Ako, Diyos, kinialam lang kanimo, wala na'y laing pag-inoo. Ano naman ako'y kihikuma, apan mas nabagyod ka. Isa ka sa akong pamilya, ano naman ako. Diyos, ang kinabuhi ko.